Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 29 grudnia, minęła szósta. Justyna Moczka, Romuald Wójcik i Serwis Trójki. Dodatkowe miliardy na służbę zdrowia zapowiada minister Konstanty Radziwiłł. Za 10 lat co trzeci autobus w Polsce ma być napędzany prądem. Na ten cel przeznaczono na razie ponad 2 miliardy złotych. W tym serwisie Trójki także bezpieczny Sylwester. Trwają kontrole stoisk z fajerwerkami. Wczoraj opublikowana, w życie wejdzie 1 stycznia. Mowa o znowelizowanej ustawie zakładającej wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Ustawa 6% generuje w ciągu 10 lat dodatkowo 547 miliardów złotych, które mają wpłynąć do systemu służby zdrowia. Te pieniądze są rozłożone w czasie i zaczynamy nowy etap nie tylko absorbowania tych środków do systemu, ale również pracy nad tym, jak najmądrzej te środki wprowadzić do systemu. Dodatkowe pieniądze mają pomóc szczególnie pewnym grupom pacjentów, dodaje minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. To są dzieci, kobiety w ciąży, niepełnosprawni i osoby w wieku podeszłym, ale także likwidacja kolejek, zwrócenie uwagi na te świadczenia, do których ciągle Polacy oczekują za długo. Lekarze, rezydenci domagają się większych i szybszych nakładów na służbę zdrowia. Chcą 6,8% PKB w ciągu 3 lat. W ramach protestu część z nich wypowiada klauzule pozwalające na pracę dłuższą niż 48 godzin tygodniowo. Według danych Ministerstwa Zdrowia do tej pory zrobiło to co najmniej 3,5 tysiąca lekarzy. Ponad 2 miliardy złotych ma zostać wydanych na zakup bezemisyjnych autobusów dla polskich miast. Dziś mają zostać podpisane umowy w tej sprawie. Wczoraj rząd przyjął ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a w nich ułatwienia dla tych, którzy zdecydują się na samochody elektryczne, jazda po buspasach, darmowe parkowanie czy zwolnienie z podatku akcyzowego. To wprowadzenie do polskiego prawa unijnych przepisów, które mają także ułatwić budowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych i tych zasilanych gazem. Projekt zakłada powstanie sieci kilku tysięcy ładowarek i stacji tankowania gazu ziemnego. Nakłada na samorządy obowiązek stopniowej wymiany części autobusów. Za 10 lat prawie 1/3 z nich ma być napędzana prądem. Jak mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski, przykład ma dać sam rząd. 2025 rok, połowa samochodów administracji rządowej będzie elektryczna. Miasta będą mogły wprowadzić niskoemisyjne strefy. Za wjazd właściciel spalinowego auta zapłaci do 30 zł, wyjaśnia Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. Będzie to w mojej ocenie bardziej traktowane jako mechanizm walki o jakość powietrza niż samo narzędzie związane z promocją elektromobilności. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Do Sylwestra zostało już tylko 2 dni. Trwają kontrole stoisk z fajerwerkami. Żeby w nocy z niedzieli na poniedziałek było bezpieczniej, policjanci, strażacy i strażnicy miejscy sprawdzają, czy sprzedawane produkty mają atesty i czy nie trafiają bezpośrednio do dzieci. Na taki patrol w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami wybrał się nasz reporter Kamil Nieradka. Na początek sprawdzenie pozwolenia na handel materiałami pirotechnicznymi. Później gaśnice. To jest gaśnica proszkowa, powinna być gaśnica pianowa. W zeszłym roku właśnie Straż Miejska przyszła i powiedzieli panowie, że była jedna taka gaśnica i druga ta pianowa. Czy na dzień dzisiejszy muszą być takie. A tak jest, nie tak? Dobra. Następnie funkcjonariusze sprawdzają fajerwerki i petardy pod względem legalności. Czyli na przykład klasa zagrożenia nie może być wyższa niż 3 oraz konieczna jest instrukcja obsługi w języku polskim. W tym przypadku takiej instrukcji brakuje na racach. Reszta się zgadza. Wziąłem akurat racę do ręki. To może właśnie będzie tylko ta raca, mi się wydaje. Rozkładaliśmy dopiero, jak nie ma po polsku, to naklejamy jeszcze kartki. Wykroczenia nie są rażące, a zatem... Na ten moment, panowie, będziemy panów raczej pouczali, ale przy kontroli wyciągniemy już konsekwencje. Mundurowi przypominają też, że sprzedaż fajerwerków osobom nieletnim to już nie wykroczenie, a przestępstwo. Grożą za to 2 lata więzienia. I na koniec w serwisie Trójki przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Taksówkarz w czerwcu podczas zamachu na London Bridge ratował ludzi. Medalu za to nie dostał. Dostał mandat. Sąd uznał go winnym przejazdu na czerwonym świetle. Nie dał się przekonać, że tamtego wieczoru były sprawy ważniejsze niż przepisy drogowe. O tym z Londynu Adam Dąbrowski. Ryana Barneya nie ma w okolicy, gdy 3 islamistów wjeżdża w tłum, by potem rzucić się z nożami na przypadkowych przechodniów. Ale gdy słyszy, co się dzieje, wsiada do swojej czarnej taksówki i rusza, by pomagać. Wkrótce w jego pojeździe znajduje się kilku przerażonych pasażerów, marzących tylko, by dotrzeć do domów. Po drodze jednak Barney przejeżdża na czerwonym świetle, a fotoradar uwiecznia wykroczenie. 160 funtów to początkowa wysokość mandatu. Początkowa, bo Ryan Barney się odwołuje, tłumaczy, że złamał prawo w nadzwyczajnych okolicznościach. Okolicznościach, które jednak dla firmy zarządzającej

Ostatni raz w tym roku w porannym piątkowym programie. Dzień dobry, mówię Państwu ja, czyli Wojciech Mann, a także robią to Piotr Ładej, Michał Jakubik i Halinka Wachowicz. Poranna audycja rozpoczęta. Będziemy do 9:00 do Państwa mówić, dobudzać i miejmy nadzieję częstować ładną muzyką. We'll be right back. Minęła 6:17. Pan Bartosz informuje mnie, że jego żona Kornelia dziś kończy odpowiednio okrągłą liczbę lat i że jest fanką i że w ogóle i pan Bartosz próbuje załatwić sobie może lepsze notowanie u pani Kornelii, której składam serdeczne życzenia, ale to nie jest koncert życzeń, przypominam. Niemniej bardzo mi się cieszył, jeśli państwo w ten piątek będą się do nas odzywać. Można to robić telefonicznie 22 7 3, SMS-owo 71335 i wreszcie, przepraszam, mailowo man@polskieradio.pl na końcu, bo jesteśmy w PL. A teraz, proszę Państwa, w związku z nadchodzącymi różnymi imprezami sylwestrowymi i tak dalej, coś na temat wydawało się rzeczy banalnej i oczywistej, mianowicie brokatu. Oj, mało my wiemy o tym brokacie. Kuba Witkowski wie więcej i za chwileczkę dowiemy się, co wie. Teraz jeśli chodzi o brokat, o, to na przykład mamy taki. Paula Jańczuk z salonu urody Dalia. Mamy taki, to jest srebrny i złoty. Tu już jest troszeczkę też inny brokat, zaraz go odkręcimy. To są takie skrzydła na jasełka. Tosia, lat 7. Skrzydła aniołka. Brokatowe? Tak. Trudno chyba sobie wyobrazić coś bardziej uroczego i niewinnego niż brokat. Piotr Stanisławski z redakcji portalu Crazy Nauka. Tyle tylko, że okazuje się, że brokat jest szalenie niebezpieczny. Tak niebezpieczny, że naukowcy myślą o próbie zakazania produkcji tego. Raz robiłam urodziny, które się nazywały Błysk Błysk i wszędzie był brokat. I wszyscy byli w brokacie. Prawo ostatnio wypłynęła znowu w kontekście badań prowadzonych w Massey University w Nowej Zelandii, ale też badań z 2014 roku pokazujących, jak wiele plastiku trafia do mórz, do oceanów. A trzeba pamiętać, że w końcu brokat to nic innego jak plastik i to w dodatku bardzo drobny. Co to jest? Brokaty takie żelowe. I do czego to służy? Do ozdabiania różnych rzeczy. Laurek, kartek. A jak to jest we fryzjerstwie? Tutaj też brokat jest wykorzystywany? Kiedyś oczywiście był. To znaczy, że już nie jest? Rzadko. Żaneta Cieślikowska, fryzjerka. Dzisiaj brokat we fryzjerstwie jest raczej trochę bardziej kiczem niż jakimś hitem. Przeważnie w lakierach do utrwalania. Czy to sylwester, czy jakieś wesele. Zwykle przy różnych pracach. Kartkach świątecznych, ozdobach. Czasami po prostu wysypując go na siebie i na wszystkich dookoła. To jest po prostu taki zwykły brokat, sypki i rozsypuje go wszędzie dookoła. Rodzina nie jest zbyt szczęśliwa, ale się błyszczy. Barwiony, metalizowany, uroczy brokat, który później po rozsypaniu gdzieś trafia do oczyszczalni ścieków, przechodzi bez problemu niestety przez filtry tych oczyszczalni ścieków, bo to są fragmenciki mierzące zazwyczaj nawet poniżej 1 mm. Stamtąd trafia do rzek, do oceanów, do mórz. No i tu się zaczyna poważny problem, dlatego że dla zwierząt morskich taki plastik drobny jest nie do odróżnienia od ich pokarmu, od zooplanktonu, od fitoplanktonu. Ja myślę, że na pewno jakby ten brokat zniknął, to na pewno byłoby nudno. Jest to bardzo taki rozweselający i umilający przestrzeń szczegół. Może zamiast się załamywać tym, że nie będzie już więcej brokatu, trzeba pomyśleć nad takim brokatem, który nie będzie zrobiony z plastiku, który po prostu nawet po kilku dniach, powiedzmy, od rozpakowania ulega całkowitej biodegradacji, nie to, że się rozsypuje. Może nie będzie to już tak uroczy brokat, ale myślę, że jakoś damy radę, jako ludzkość powinniśmy się czasami troszeczkę poświęcić. Chyba byłoby smutno trochę, więc chyba lepiej, żeby ten brokat jednak był. Lepiej, żeby był, ale nie wiem, czy zgodzą się z tym mieszkańcy mórz. Także ostrożnie z brokatem, tym bardziej, że on chyba troszkę bardziej jest obciachowy teraz niż kiedyś. but then it falls apart. You may be shot with pleasure, but then you make me moan. The pain you bring me cuts me to the bone. I was thought that I was right, but I guess you proved me wrong. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Jest godzina 6.30, a o 6.30 u nas skrót informacji. Romuald Wójcik. Mateusz Morawiecki w Brukseli będzie tłumaczył, dlaczego Polska reformuje sądownictwo, powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Na 9 stycznia zaplanowano spotkanie premiera z przewodniczącym Komisji Europejskiej w związku z zastosowaniem wobec Polski artykułu 7 Traktatu Unii. W ubiegłą środę komisja zdecydowała o procedurze polegającej na tym, że na uzasadniony wniosek 1/3 państw członkowskich Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej Rada Unii może stwierdzić ryzyko poważnego naruszenia przez ten kraj członkowski wartości unijnych. Sfilmowani to dokument o wytwórni filmowej stworzonej przez bezdomnych mieszkańców schroniska brata Alberta we Wrocławiu. Powstało już 8 filmów, kolejny jest opowieścią o samej wytwórni. Produkcje stały się także impulsem do działań samych bohaterów, mówi Dariusz Dobrowolski, założyciel Cinema Albert Productions. Najważniejszym, powiedzmy, takim wątkiem naszych działań jest to, żeby panowie odzyskali swoją wartość, odzyskali swoje rodziny, przynajmniej nawiązali kontakty z rodziną i to też się udawało. Filmy można zobaczyć na YouTubie pod Cinema Albert Productions. U2 na pierwszym miejscu rankingu grup muzycznych i solistów, których światowe trasy przyniosły największy dochód. W ramach jubileuszu 30-lecia istnienia zespołu Irlandczycy zarobili $316 milionów. Na drugim miejscu była grupa Guns N' Roses, ponad 292 miliony, na trzecim Coldplay, 238 milionów. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 7. No i mamy pogodę taką sobie. Dzisiaj będą chmury, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i południu śnieg. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie 990 hektopaskali. Temperatura dodatnia. Łódź, Częstochowa i Katowice 1, Toruń, Grudziądz, Poznań i Kraków 2 stopnie, Warszawa, Szczecin, Piła, Trójmiasto, Olsztyn, Suwałki, Kielce, Rzeszów 3, a w Lublinie, Zamościu i Przemyślu 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne 999. Taniej o 500 zł. Mamo, a gdzie znajdziesz?

much longer. Will this world ever get better? Yeah. Niektórzy ze słuchaczy próbują mnie wciągnąć w pewną konspirację. Na przykład taki oto list w tej chwili otrzymałem. Panie Wojtku, dużo zdrowia, dziękuję, życzenia oczywiście, ale potem autor pisze tak, krótko, bo pisze z komputera pracodawcy, a on o tym nie wie i niech tak zostanie. No dobrze, drogi słuchaczu, nawet nie powiem, jak został podpisany ten list, bo anusz pracodawca wdroży śledztwo, no i będzie nieprzyjemnie pod koniec roku. Niemniej, bardzo proszę nie eksploatować za bardzo, chociaż komputer pracodawcy, jeden krótki list, nie. Proszę, zachowujmy się przyzwoicie. Kapitan Janusz Miklaszewski życzy nam ciepełka i pozdrawia z Australii, Port Alma na wschodnim wybrzeżu. To jest bardzo daleko, a jednak pan kapitan słucha i życzy w nowym roku samych pięknych dni. Wzajemnie, panie kapitanie. Do siódmej zostało nam jeszcze 17 minut. Yeah. wanted man, 6'2", double-barreled chest, Wolverine tattoo, ride a 9-horse chopper, walk a bloodhound dog, got all the gunpowder, one man's alive. I'm charmed and dangerous, I wanna be your bad boy. Promise you, darling, I'll fill you full of joy. I'm a heat-seeking missile, I aim a thrill. Gonna sneak up one night, make your heart stand still. I'm charmed and dangerous, let me be your bad boy. Promise you, darling, I'll fill you full of joy. I'm charmed, dangerous, yes I am. I can tame the wild, make an iceberg melt, in pain with a smile. I'm charmed and dangerous, I wanna be your bad boy. Promise you, darling, I'll fill you full of joy. I'm got to feel good, I'm a wanted man, I'm a love supreme, baby, yes I am. Promise you, darling, oh, I'm the real McCoy. I promise you, darling, I'll fill you with joy. Pan Łukasz przysłał nam komunikat, że korki są na obwodnicy Kielc S7. Zjazd na Kraków sparaliżowany śniegiem. Cała obwodnica pokryta śniegiem. Pługi i piaskarki próbują sobie z tym poradzić. To taki mamy komunikat drogowy. Jak również dobra wiadomość od słuchaczki, która w przeciwieństwie do mnie, i tu bardzo zazdroszczę, pierwszy raz od 5 miesięcy wyspała się, bo córka słuchaczki, Amelka, zrobiła jej taki piękny prezent, że spała nie budząc przez całą noc. Amelko, dziękuję w imieniu mamy. A teraz, drodzy Państwo, rozmowa z doktorem Kruszewiczem. Darek Pieruk, jak zwykle, pyta doktora, a będę rozmawiać o inteligencji ptaków. Czy ptaki zasługują na taki epitet jak ptasi móżdżek? To zależy, co byśmy pod tym pojęciem rozumieli, co ten ptasi móżdżek ma oznaczać. Bo jeżeli ptasi móżdżek oznacza mózg niewielki, no to tak, niektóre ptaki są rzeczywiście niewielkich rozmiarów i ten móżdżek jest nieduży. Ale nawet nieduży ptak, dajmy na to jaskółka, dymówka z jakiejś obórki, wylatuje z tejże obórki gdzieś głęboko na wsi i leci przez całą Europę, przelatuje połowę Afryki, zimuje gdzieś w tropikach Afryki i wraca później bezbłędnie do tych samej obórki. Nikogo nie musi pytać o drogę, ani o wskazówki, więc jeżeli ptasi muzyk ma oznaczać zdolności podróżowania po świecie bez pytania o adres i drogę, to ptakom się taki epitet należy. Jeżeli ptasi muzyk ma oznaczać to, że taki bocian leci sobie w grupie i rozpoznaje osobników w tej grupie, zna swoich współtowarzyszy i też leci przez Bliski Wschód na południe od Sahary i później wraca na tę samą strzechę czy na ten sam dach, no to tak, to jeżeli ma to się nazywać ptasi muzyk, niech się tak nazywa. Ale oczywiście są też różne inne przykłady. Sowa, symbol mądrości. Jak sobie zobaczymy czaszkę sowy, to 1/3 tej czaszki zajmują oczy, 1/3 zajmują uszy, no i 1/3 dziób. Tak naprawdę ten mózg kontroluje oczy, uszy i no niewiele więcej. No sowa, tak jak i większość innych ptaków, nie panuje nad własną kupą. Po prostu ptaki robią kupę, gdzie popadnie, no bo nigdy nie miały potrzeby, żeby robić w jednym miejscu, więc krótko mówiąc, tego już mózg nie kontroluje. No i ten ptasi mózg oznacza również i to, że się żyje w przestrzeni 3D, żyje się niezwykle szybko, żyje się w ogromnym tempie, bo tego wymaga lot, szybkiego metabolizmu, szybkiego reagowania. No i ptasi mózg, gdyby patrzył na nasz telewizor, to by stwierdził, że ludzie są nudni. Dlatego, że dla ptaka nasz obraz telewizyjny zwyczajnie skacze. Są to obrazy, które skaczą. Układ nerwowy ptaka, wzrok ptaka są o wiele szybsze i żeby była płynność obrazu, to powinno być prawie 2,5 razy szybciej. Te zmiany powinny zachodzić w obrazie, żeby ptak odbierał telewizję jako płynny obraz. Także no, ten ptasi mózg ma wiele różnych twarzy, ale jak sobie popatrzymy na kaczki, krzyżówki, które w parku czekają na to, że dostaną coś do jedzenia. Tak naprawdę nie są głodne, one sobie radzą z jedzeniem. W parkach miejskich szukają raczej bezpieczeństwa. No ale sobie siedzą. Siedzą takie kaczki zwrócone głową w jedną stronę, bo to tak mniej więcej wygląda, zwykle pod wiatr. No i patrzą gdzieś tam w jedno miejsce, skąd może ewentualnie ktoś podejść. I stoją sobie kaczki na jednej nodze, bo drugą grzeją, odwrócone głową do wiatru i patrzą sobie na alejkę, z której może ktoś ewentualnie się zbliżyć. No i po pewnym czasie te kaczki zamieniają jakby swoje ustawienie, zmieniają kierunek, potrafią stać nawet i pod wiatr i drugim okiem obserwują tę samą okolicę, z której może się zdarzyć jakieś zagrożenie. Okazuje się, że te kaczki śpiąc na jednej nodze, drugie oko mają zamknięte, te oko od strony bezpiecznej mają zamknięte, a otwarte jest tylko to oko od strony ewentualnego zagrożenia i zbadano to i wykazano, że połowa mózgu śpi, że kaczka tak naprawdę nigdy nie zapada w taki pełny sen, że zawsze czuwa połową swojego mózgu, połowa mózgu śpi, połowa mózgu jest aktywna i kontroluje otoczenie. W przypadku oczu jest tam nerw, który jest skrzyżowany, więc jeżeli ptak patrzy lewym okiem, to aktywna jest prawa półkula mózgowa. Jeżeli lewym, to prawa, jeżeli prawym, to lewe, bo to jest na krzyż, więc to się dzieje w ten sposób. Więc kaczka rzeczywiście jest aktywna 24 godziny na dobę, ale no niestety przez większą część tego dnia jest półgłówkiem, dlatego że pół mózgu tej kaczki śpi. Ciekawe, czy dlatego nazywają się krzyżówki, że prawa półkula, a lewe oko. No i znowu czegoś się dowiedzieliśmy. Chyba, że państwo wszystko o tych kaczkach już dawno wiedzieli, ale ja w każdym razie nie. No i oczywiście, że przychodzą listy, ale też przez telefon państwo uprzejmie o nas myślą i mówią na przykład tak. Kochani, do siego roku my wam dotrzymamy kroku. Bo to jest właściwy krok, razem z trójką witać rok. Wszystkiego najlepszego noworocznie. We're jumping to the G.I. Jive, jamming Mr. Jordan and his Tiffany Five. The gentry were gyrating to the jukebox jam, just a joyin' and a jubilating man, oh man. Hotter than a jungle down to Juju Joe's, with Sherman ate a ginger jagging off her clothes. She jerked around the jelly like a Jezebel, let us win this jolly junket jumping straight to hell. Right cross, left hook, oh man, I'm seeing stars. Boys crash, blades flash. Get me out of this crazy bar. Now it seems that Johnny Jasper was a jealous Jack, and his judgment wasn't genial to Ginger Zack. Johnny jaunted over to adapt it wrong with Joe, justifiably engendering a free-for-all. Jerry juggled Johnny with a judo throw. Johnny jumped back up and jacked him on the nose. Now everybody's jazzing at the jamboree, just a junking up the general geography. Right cross, left hook, oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash. Get me out of this crazy bar, Jones. Jockey doll to jail. The judge and jury jitters in the giant bail. Now it doesn't take a genius to pick up my pawn. Jogging June, July, and August in the county joint. Right cross, left hook. Oh man, I'm seeing stars. Boys trash, blades flash. Get me out of this crazy bar. Hey! Ten czas leci jak głupi. Już kończymy prawie pierwszą godzinę naszej audycji. Do siódmej zostało 5 minut. Every day. Just for you. Sun it shines. Just for you. It was love at first sight. I couldn't bear it one more night without you. This pain just for you. I can take just for you. I could see it in your eyes, a hello and a goodbye. Sky fell from above you. You know that I'll always be there.